بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كيوني تريكم من مزي وجماد الأولى mwaka 1444 katika darasa ya silsila ya Qasasul Anbiya. Tulianza katika kikao kilichopita kuwazungumzia mitume wawili katika mitume wa Allah alayhi salatu wassalam, yani Zakaria na Yahya. Zakaria akiwa ndio baba na Yahya akiwa mtoto wake alayhi salam. Na tukataja kuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake akueleza kwa urefu sana yale yaliyojiri katika da'wa baina ya Zakaria na Banu Israel na Yahya na Banu Israel. Na hao wote wawili ni katika mitume wa Banu Israel alayhim assalatu wassalam. Kadhalika tukataja kuwa Zakaria, Yahya na Isa, hao wote walikuwa katika kipindi kimoja, wote walikuwa katika kipindi kimoja. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akazungumza katika hadithi iliyothubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaeleza kuhusu da'wa ya Yahya alaihi salam kwa kiasi fulani. Kwa leo tutazungumzia hadithi hiyo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza tukio lililotokea baina ya Yahya alaihi salam na Isa alaihi salatu wassalam. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات. الله سبحانه وتعالى أمرش يحيى بن زكريا مامو متانا، أي أوحى إليه وأمره بخمس أوامر ووصايا. Allah subhanahu wa ta'ala alimletea wahi Zakaria Yahya, akamuhusia juu ya mambo matano. An ya'mala biha, mwanzo yeye ayatendee kazi haya mambo matano. Wa ya'mura bani Israila an ya'malu biha, na kadhalika awaamrishe banu Israili. Amri ya taklif, kuwa ni wajib watendee kazi haya mambo matano. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema: wa innahu kada an yubti'a biha ay ta'akhkhara fi balaghiha li bani Israil. Yahya akachelewa kidogo kufikisha haya mambo aliyoamrishwa kuyafikisha kwa bani Israil. Na hapa ndio kuonyesha kuwa waliishi katika asri moja na Isa alayhi salatu wassalam, na tulitaja kuwa wao wawili hawa ni abna khala, yani mama zao ni ndugu. Kwa Yahya alipochelewa, faqala Isa li Yahya, Nabiyullah Isa alayhi salam akamwambia Yahya: inna Allaha amaraka bi khamsi kalimatin lit'amala biha وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. الله أمكوامرش مامو متانو أمكوسيا مامو متانو ويتندي كازي إيو يحيى نوفكشي بنو إسرائيل مامو هاي متانو. كشا كمومبيا: فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. إما أتوامرش na uwaelekezi juu yale mambo matano uliyoamrishwa kuyafikisha. Wa imma ana amuruhum, na ikiwa wewe hutafikisha, wachelewa naona, mimi nitafikisha. Kwa Isa alipomwambia hapa maneno haya ni katika kumuhimiza kufanya haraka katika kufikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala Yahya, Yahya alayhi salam akamwambia Isa alayhi salatu wassalam, akhsha in sabaqtani biha ay bi tablighiha li bani Israil, mimi nachelea ikiwa wewe utanitangulia ukawa wewe ndio utafikisha ule ujumbe kwa bani Israil. An yakhsifa au an yukhsafa bi au uadhaba, isije ghadhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala ikanishukia, Allah subhanahu wa ta'ala akanididimiza katika hii ardhi au akaniadhibu kwa kuwa sikufikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fajama'a an-nas, Yahya akawakusanya watu banu Israil. Fajama'a Yahya bani Israil fi bayt al-Maqdis, katika bayt al-Maqdis akawakusanya. Famtala al-masjid وقعدوا على الشرف الاماكن المرتفعه من المسجد وحوله, جماعه وكجاء مسكتين وكجاء mpaka wengine wakawa hawatoshi msikitini wakakaa katika sehemu za juu ili kumuona na kumsikia Yahya alayhi salatu wassalam, kwa na zahma kubwa sana. Sikiliza da'wa ya mitume wa Allah ili kuwaje. فقال يحيى عليه السلام, يحيى akawaambia banu Israil, إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. الله سبحانه وتعالى ameniamrisha mimi mambo matano niyatendee kazi, na mimi pia niwaamrisheni nyinyi ili muyatendee kazi haya nitakayowaambia. Awaluhunna, jambo la kwanza, sikiliza hapa, jambo la kwanza kabisa, an ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a, na hii inaonyesha ijma' ya da'watul anbiya kuwa kitu cha kwanza kabisa wanachoanza kulingania watu ni at-tauhid, kuwalingania watu katika tauhid. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Yahya alayhi salatu wassalam jambo la kwanza alilohusiwa na Allah na aliloamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala alifikishe kwa banu Israil baada yeye kulitendia kazi ni jambo la kuamrisha wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wasimshirikishe na chochote. Na ndio mara nyingi hukariri haya maneno kuwa da'wa ni lazima iwe itafuata mfumo wa mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, ulaika alladhina hada Allah fabihudahum muqtadih, akamwamrisha mtume wake sallallahu alayhi wasallam kuwafuata wale mitume waliopita. Na ndio utaona leo kuna mmoja alikuwa zungumza katika manasara akiwa au kebehi Uislamu, asema kwani Uislamu umekuja na jambo gani jipya? Umekuja kusema aabudiwe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na sisi twajua hilo tangu na mwanzo. Umekuja kuamrisha watu, hii ni kuthibitisha ukweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ujinga aliokuwa nayo, kumaanisha kuwa risala ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni risala ya mitume wote waliopita, hakuna tofauti. Amekuja kulingania katika kile walicholingania mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Na da'wa yoyote ambayo haitasimama katika msingi huu madhubuti wa kulingania katika tauhid na kuwaonya watu kutoka maana shirki ni da'wa fashila, itaanguka. Sha'a sahibuha am aba, hakuna da'wa utakuja ulingania watu usishughulikie jambo la tauhid kisha ikasimama, haiwezekani. Kwa sababu kwa kufanya kitendo kama hicho utakuwa umekhalifu ijma'u rusul, ijma' ya mitume wote alayhi salatu wasalam. Angalia mpaka Yahya na Isa na wengine wote, kitu cha kwanza kabisa wanacholingania ni aabudiwe Allah subhanahu wa ta'ala, asishirikishwe na chochote. Kwa hili jambo muhimu sana kulipa kipaumbele katika da'wa, kusomesha watu tauhid, wamtambue nani Allah subhanahu wa ta'ala, wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wasimshirikishe na chochote kile. Kwa akawaamrisha hilo la kwanza, kisha akasema wa inna mathala man ashraka billahi kamathali rajulin ishtara abdan min khalisi malihi bidhahabin aw warqin faqala hadhihi dari wa hadha amali. Na mfano wa jambo la yule anayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, mfano wake ni kama mtu amekwenda kumnunua mtumwa. Awaambia hivyo, ni kama mtu aliyekwenda kununua mtumwa kwa pesa zake mwenyewe, kwa mali yake mwenyewe, dhahabu ama fedha, kenda akamnunua akamchukua, kisha akamwambia hii ndiyo nyumba yangu na kazi zako wewe itakuwa ni hii na hii na hii. Na huu ni mfano kinaya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba waja wake kisha akawapa riziki zao, kisha akawaelekeza katika nini? Kumwabudu yeye peke yake, ndiyo shughuli aliyowapa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema yule bwana akamwambia yule mtumwa wake, fa'mal wa addi ilayya, wewe fanya kazi, kile utakachokipata katika ile kazi uniletee mimi, sababu ni mtumwa wake. Qala fakana ya'malu wa yu'addi ila ghairi sayyidihi, yule mtumwa akawa yufanya kazi, akipata pesa katika ile kazi anayoifanya ampelekea mtu mwingine, ampelekea nani? Yule bwana wake anayemiliki. Kwa hiyo yufanya kazi, akipata ampelekea mwingine. Yahya akawauliza wana Israeli, fa ayyukum yarda an yakuna abduhu kadhalika, nani katika nyinyi aridhia mtumwa wake awe namna hiyo? Nani aridhia katika nyinyi? Wacha kuwa mtumwa leo, kwa mfano na sehemu yako ya kazi ukamweka mtu akufanyie kazi pale, badala ya yeye kukufaidisha wewe unayemlipa unayemsimamia umfanyia kila kitu, enda kufaidisha kampuni nyingine. Nafikiri katika mikataba huandikiana pale kuwa hili jambo nimekupa kazi ni kwa kampuni hii tu. Hata kwa fikra pia, akitoka akienda kwenye watu wengine akawa yowapa fikra za ile kampuni yako, pia atakuwa amekufanyia khiana. Na huyu si mtumwa. Kefu yule mtumwa ambaye wammiliki wewe, kisha achukua kazi yako ifanya, kisha achukua ajira aenda kumpa mwingine, nani atakayeridhia katika nyinyi hilo? Kwa hapa yunkiru alayhim an yushriku ma'a Allahi ghayrahu bimithli ma yunkiru ahaduhum an yuntija mamlukuhu wa yu'tiya nitajahu ghayra sayyidihi. Na hapa ataka kuwafundisha kuwa kama vile wewe huridhii mtumwa wako afanye kazi kwako, akishachuma ampelekee mwingine, basi sio sawa wewe kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala aliyekuumba akakuelekeza katika kumwabudu yeye peke yake, ukapeleka ibada kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni jambo ovu sana. Wathani, jambo la pili ambalo amewaamrisha watu wake, qala wa inna Allaha amarakum bis-salah, na hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha ibada ya sala, ay faradaha alaykum, amewafaradhishia ibada ya sala. Na ibada ya sala hakuna umma wowote uliotumilizwa mitume isipokuwa wameelekezwa katika ibada ya sala na kufaradhishiwa. Yawezekana kuwa tofauti, bimaana ummati Muhammad wamepewa sala tano kwa siku, alfajiri mpaka isha, na banu Israeli yaweza kuwa sala yao iko tofauti, sababu ukiangalia katika hadithi ya Isra wal Mi'raj ni kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kila alipokuwa akiamrishwa sala akikutana na Musa amwambia laqad jarrabtu bani Israil, mimi nina tajruba na experience na bani Israil, swala 50 umma wako hawaziwezi, rudi nenda kaombe takhfif. Akarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa yataraddadu baina Allah subhanahu wa ta'ala wa Musa alayhi salam. Ikawa mtume sallallahu alayhi wasallam arudi, kila akifika kwa Musa amwambia rudi, mpaka sikafika swala ngapi? 5. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Musa, baada ya hapa naona haya, siwezi tena kwenda kuomba takhfif. Swala 5. Waangalie baadhi ya watu na hizi swala 5 na hali yao iko vipi. Utakuta kuwa kuna matatizo waliyadhu billah. Kifu lao kama zingelikuwa hizi swala ni 50. Wallahu almusta'an. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha kila umma ibada ya sala. Fa idha sallaitum fala taltafitu, kisha kawaambia munaposwali fala taltafitu, ay fala tatahawalu biwujuhikum an jihati alqiblati athna as-sala, msigeuze nyuso zenu kutokamana na qibla wakati wa sala. Na wao walikuwa wakielekea qibla katika sehemu ile ile ya Masjid al-Aqsa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akaelekezwa katika qibla cha Ibrahim alayhi salatu wasalam ambapo ni al-Kaaba. Kwa hivyo akaelekezwa katika ibada ya sala, kisha akamwambia fa inna Allah yansibu wajhahu li wajhi 'abdihi fi salatihi ay yuqabilu bi wajhihi subhanahu wa ta'ala. وصفة الوجه ثابتة لله سبحانه وتعالى كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الله سبحانه وتعالى هو الكيزة أسواكك ومجواك أنا بصالي كوسي أنغالية كلية ولا كشوت نصفة يأسو إم ثبوتك الله سبحانه وتعالى كتك قرآن نسنة نإجماع يسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم على ما يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولها فنان نيوتك اتكا وجواك. وهي صفة كمال كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى كما ذكرنا. والواجب والإيمان بما ورد في الكتاب والسنة دون تكييف أو تمثيل. واجب نكو في بتيشة كلكوية اتكا قرآن نسنة بلا كفنانيشة ولا كيبا نمنا أو تحريف أو تعطيل أو وكفنية تحريف كما ولبسيم معطلة كتك آية الرحمن على العرش استوى وكسيم استولى جام ومولها لجلكاني كابيسة كتك لغة كيراب ومعنى الاستوان استيلاء. الإمام مالك رحمه الله تعالى كنا قاعدا زوري لبوليزنا ولبانا الرحمن على العرش استوى كيف استوى. قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. واستواء يجري كان مناك تكلوها لكن يكوفي بصفية الله الله أعلم. الله كتوليزي كوفي متوليزي أصفيك لصفية نكو منني واجب وصابه يقول كتك قرآن بل إن سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم والسؤال عنه بدعة نقوليز كيفية نمنا إليه وصفة الله نوزوش وسبابه ما صحابه ولمسكي أمتوم صلى الله عليه وسلم كذي سوما إذي آنا حديث نهواكم موليز أمتوم صلى الله عليه وسلم إكو في بصفة الله كوكوليز نمنا جانك وصفة الله سبحانه وتعالى نوزوش كتكدين. نهي قاعدة يويك كتككيل صفة الوجه معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب وسؤال عنه بدعة كتك كلا صفة الله سبحانه وتعالى جواب للإمام مالك رحمه الله تعالى لنجيها كيو أكوي لكيزة كتك صالة كيشا كوانبيا فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. والله سبحانه وتعالى أمويلكي مجواك كتك صلاياك ما دام يلي أمجا يكو كتك خشوعياك فإذا التفت زال الخشوع وأعرض الله عنه. أكي أنغريا كليا ما كشوتو إلى خشوع وندوكنا الله سبحانه وتعالى بيا هم تزامتين مجاكمون. لأن الوقوف بين يدي الملك يقتضي المداومة على التبجيل والتقديس. سبب مسماما بين فلم الله سبحانه وتعالى واجب واكن كمسمام وكم تكوز الله سبحانه وتعالى. والثالثة وصية وتاتو أليوالكيزة بنو إسرائيل وآمركم بالصيام لنوام رشيني فنغا صوم. نهي عبادة كذلك الله سبحانه وتعالى أموام رشا أموتي وليوبيتا يوزكانا كيفية يتفوتيانا نمنا يكويفاني عبادة يتفوتيانا لكن الله سبحانه وتعالى سما كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كوي فراضي إلي كويبو تنغو أمة والي وليوبيتا أكوا إلي كيزا كتك عبادة يصوم. قال فإن مثل ذلك وننفان وعبادة يصوم كمثل رجل في عصابة أي في جماعة نكما فنمت يكون كوندي معه سرة أنا مفكو أما هو كان دنياكي بسزاكي فيها مسك دنياكي كنا مسك مفتمزوري مسك فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها kila mmoja apendezwa na ile harufu ya ile miski inayotoka katika ule mfuko aliyobeba. Kisha akasema wa inna riha saim e riha famihi, harufu ile mbaya inayotoka katika mdomo yule aliyefunga, atyabu inda Allah min riha almisk, ni nzuri zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko harufu ya misk. أي أزكى عند الله تعالى وأقرب إليه وأرفع عنده من ريح المسك. وهذا من الثناء على الصائم كتكم سيفو إلى ليفونغا كوا إليها رفونا ويونا نمباي كتكم دوم ويدانا يفونغا مبيري الله سبحانه وتعالى ننزوري كليك ورفو يا مسك ونيشا كوا الله سبحانه وتعالى أي بين عبادة يصوم. إن جوا أبنا بين أنتنا بيش جامبو babi tambii haimaanishi kuwa anayefunga asipige mswaki. Baadhi ya watu apige mswaki mara moja akiwa mfunga, kisha siku nzima apige mswaki. Eh bwana, mbona wewe upige mswaki? Asema harufu mbaya ile aliyofunga ni kama ya miski. Haimaanishi hivyo hii hadithi, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitumia mswaki idadi ambayo masahaba wasema hatuwezi kuidhibiti akiwa amefunga. Hatuamrishwi sisi kufanya ibada ya kunuka mdomo, yani kuwa tuache kupiga mswaki ili midomo yetu izidi kunuka. La, harufu ya anayefunga ya mdomo wake haitoki katika mdomo hapo, ni kwa sababu tumbo lake tupu. Kwa hata akapiga mswaki pia bado ile harufu iko pale pale, haiondoki. Kwa haimaanishi kwa usipige mswaki. Mtu sije akasingizia ibada ya som akawacha kupiga mswaki. La, tumia mswaki. Lakini jua kuwa ile harufu inayotoka kwa yule anayefunga ni bora zaidi mbele ya Allah kuliko harufu ya miski. Warabi'a, jambo la nne, qala wa amurukum bis-sadaqati, na waamrisheni kutoa sadaka. Fa inna mathala dhalika ay مثل الذي يخرج الصدقة مفان ويلي أن يتوى صداكة كمثل رجل أسره العدو فأوثق. نكما متو أمباي أمشيك ونما أدوي زاكي وكمفونغ نكامبا أم وكمفونغ بينغ ومنفانواك أسيما فأوثق يده إلى عنقه وكمفونغ مكونواك كنين كنشينغوياك كفونغوي. وقدموه ليضربوا عنقه, كيشا وكمويكا مبيلي إلي ومكاتي كيشوا. فقال أي رجل, أكسيما ونموجا أكسيما أنا أفديه منكم, من الفدية وهو فكاك الأسير, ميمي نتملي فدية هو يمواتي ليهورو بالقليل والكثير, إيوه نيشاشي أو نينينجي, أي بكل ما تريدون من مالي wa in balagha dhalika jami'a mali, niko tayari kumkomboa huyu bwana ikiwa mali mnayotaka ni nyingi au ni chache, niko tayari kutoa mali yangu yote mumwachilie huyu bwana huru. Fafada nafsahu minhu, yule bwana akajikomboa. Ay a'taquhu wa tarakuhu bitilka alfidya, alipotoa ile fidya wakamwachilia huru. Wa kadhalika sahibu sadaqa fa innahu yu'tiqu nafsahu min an-nar, hivyo hivyo yule anayetoa sadaqa huyu amejiachilia huru nafsi yake kutokamana na moto wa jahannam. Kwa sadaqa ina athari kubwa katika kumwepusha mja na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal khamisa, na jambo la tano aliloamrisha banu Israil, wa amurukum an tadhkuru Allah, na nawaamrisheni mumtaje kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna mathala dhalika ay mathala alladhi yadhkuru Allah ta'ala, mfano wa yule anayemtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala, kamathali rajulin kharaja al'aduu fi atharihi sira'an, ni kama mtu anayefukuzwa na adui zake, waja mbio nyuma yeye wakimbia, wako nyuma yake. Hata idha ata ala hisnin hasinin fa ahraza nafsahu minhum, ay hama nafsahu min haulai al-a'da, yule bwana akapata ngome yenye nguvu, akaingia ndani, akajifungia, akajihami nafsi yake kutokamana na maadui wale. Kadhalika al-'abdu, hivi ndivyo alivyo mja, la yahrizu ay la yamna'u nafsahu min ash-shaytan ay min wasawisihi wa tasallutihi alayhi illa bi dhikrillah, mja hawezi kujihifadhi kutokamana na wasiwasi wa sheitani anaotupa katika moyo wake isipokuwa kwa kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ni kama ngome ambayo humuhifadhi mja kutokamana na sheitani. Haya mambo matano akayafikisha Yahya ibn Zakaria alayhi salam kwa banu Israili. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alipomaliza kuyataja haya akasema hivi, thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana amurukum bi khamsin Allahu amarani bihinna, na mimi pia nawaamrisheni nyinyi mambo matano Allah subhanahu wa ta'ala aliniamrisha hayo. Kisha akataja as-sam'u wa ta'a, kuwasikiliza na kuwatii viongozi, waljihadu kadhalika aljihadu fi sabilillah, kisha akawatajia walhijra. Sitoeleza kwa upana kwa sababu sio malengo, ni kuwa yametajwa katika hadithi, lakini tushamaliza kutaja da'wa ya Yahya alayhi salam. Kisha akawaamrisha na alhijra waljamaa, na kulazimiana na jamaa ya Waislamu, wa tarku alfurqa, fa innahu man faraqa aljamaa قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه, yule ambaye atawacha jamaa ni kama ameitoa ile kamba ya Uislamu kutoka katika shingo yake. Kwa akawaamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na hayo na mengine akaeleza katika hii hadithi, lakini shahid ni kuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameeleza da'wa ya Yahya alayhi salatu wassalam na namna alivyolingania banu Israili. Kumalizia kumzungumzia Yahya, wataja katika tarehe kuwa Yahya alayhi salam aliuawa, bali yeye aliuawa na baba yake pia aliuawa. Kwa Yahya alayhi salam kutila, na hii ndiyo ada ya banu Israil, wa qatlahum al-anbiya bighairi haqq, wamewaua mitume wengi sana. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadhabtum wa fariqan taqtulun, mitume wa banu Israil walikabiliwa na mambo haya mawili, imma walikadhibishwa ama waliuawa. Na hata Isa alayhi salatu wassalam walitaka kumuua, Allah subhanahu wa ta'ala akamuepusha. Lakini hii ndiyo shughuli yao na mpaka leo, wayaktuluna alladhina ya'muruna bilqisti minan nas, mtu yoyote anayeamrisha uadilifu katika watu watamuua. Na hawa watu Allah subhanahu wa ta'ala akiwaeleza, na kuna watu bado leo pengine washukushuku, sijui Allah subhanahu wa ta'ala sema wayas'auna fil ardi fasada, ni watu ambao waeneza katika hii ardhi ufisidifu na uharibifu wa hali ya juu. Na ukiangalia ufisadi wowote nyuma yake utawakuta Mayahudi wamekaa, ufisadi wa aina yoyote wewe unaofikiria utawakuta Mayahudi wamekaa nyuma, watu wabaya sana, waovu. Wacha kuwa Waislamu watambua katika Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala amewazungumza uovu wao, hata wasiokuwa Waislamu pia wajua ule uovu waliokuwa nao hawa watu, ni watu waovu sana. Kwa Yahya aliuawa. Aliuawa vipi? Wataja kwa Yahya hakuendelea muda mrefu na da'wa salawatullahi wasalamu alayhi, wakad kana fi sinni shabab, sababu alipewa utume akiwa kijana, kwa bado ni kijana mdogo. Mfalme katika wafalme waliokuwa wakati ule, mfalme wao fi dhalika zaman, qarrara an yatazawaja ihda maharimihi, alitaka kumuoa mmoja katika watu wake wa karibu ambao ni haramu, imma khalati yake au ammati yake au mtoto wa ndugu yake au mtoto wa dada yake, yani mtu wa karibu. Lakini la ya'lamu lakinaha min maharimihi allati yahrumu alayhi an yatazawajaha, hajui yeye hukumu, lakini ni katika jamaa zake wa karibu ataka kumuoa. Fasuila Yahya an dhalika, Yahya kaulizwa, mfalme atakumuoa mwanamke fulani hukumu yake nini? Na wao walikuwa wakirudi kwa mitume, wajua huyu ni mtume wa Allah. Faqala haramun hiya la tahiddu lahu, Yahya akamwambia ni haram, haifai. Na ule mfalme alikuwa amependezewa sana na uzuri wa yule mwanamke. Wa kanat almar'atu turidu almalik, na yule mwanamke pia akaona kuolewa na mfalme, bwana si wenyewe wasema huku mshaukata, aolewe na mfalme ashafika, ni mfalme yule bwana, kila anachokitaka katika dunia atakipata. Yule mwanamke akaja kwa mfalme, akamghuri yule mfalme na kujipendekeza sana, na yule mfalme alikuwa kikweli amempenda yule mwanamke, sijui lakini onyesha alikuwa mzuri mno, ni katika jamaa zake. Kisha yule mfalme alipolainika akataka kumuoa kikweli sasa yule mwanamke, potelea mbali hata kama Yahya amesema ni haramu. Yule mwanamke akaambiwa mahari yako wataka nini? Kitu gani wataka wewe upewe? Faqalat uridu minka shay'an wahidan, mimi kuna kitu kimoja tunakitaka. Yule mfalme amwambia si kimoja, sema utakacho nitakupa. Madha turidin? Qalat uridu ra'sa Yahya, sababu si ndio kisiki huyu, nataka kichwa cha Yahya ndio iwe mahari yangu. Yule mfalme hapa kidogo akasita, qala aw ghaira dhalika, kwa nini usiombe kitu kingine? Mtume huyu mkate kichwa. Lakini yule mama alikuwa yuwajua atakayeniharibia hapa ili jambo la kuolewa na mfalme ni huyu, kwa sababu atasema ni haramu, naweza kushawishi pale watu wakakataa ili jambo lisiwe. Ile mama asema laisa illa dhalik, sitaki chochote isipokuwa nataka kichwa cha Yahya. Ma uridu illa ras Yahya, hadha mahri mink, hii ndio mahari yangu nataka muue. Subhanallah, na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ma taraktu ba'di fitnatan adarru ala ar-rijal min an-nisaa, sijawacha baada yangu fitna ambayo ina madhara makubwa zaidi kwa wanaume kama mwanamke au wanawake. Ikiwa mwanamke akusimama katika mstari wa kisawasawa, aweza kuwa fitna mbaya sana katika mujtamaa. Na mengi na mengi yamejiri katika tarehe, ukiangalia sababu za kuona mwanamke yuko pale, kama vile waweza kumuona mwanamume pia katika mambo yake yamenyooka, walillahi alhamdu wal minna, Allah kamjalia ile mwanamke ndio sababu amuelekeza mume wake katika khairi. Lakini huyo huyo mwanamke, na haswa ikiwa ile mwanamume atampenda, usalitishiwa mwanamke akampenda wewe, ikawa ni sababu yeye kupinda. Wangapi tumeona ambiwa ndevu ndevu ya nini bwana, watisha mume wangu, mara umeona kidogo kidogo apunguza punguza, mwisho umeona ah, hapendi mama, hapendi nyumbani, maanake kila saa aregelea maneno yale yale. Nini sasa hii uchafu, maneno kama. Na ukamwona mwingine baada ya kuoa akabadilika, subhanallah, salatu aljamaa akosi, umenyuma, nenda kaswali mume wangu, nenda kafanye kadha, yaweza kuwa huko, yaweza kuwa huko. Lakini fitna zao ni kubwa mno, inna kaida kunna adhim, kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Yusuf. Hata vitimbi vya shaitani, Allah anasema inna kaida shaitani kana dhaifa, lakini mwanamke inna kaida kunna adhim, vitimbi vyao ni vikubwa mno. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ra'aytu min naqisati 'aqlin wa din adhhabu bi lubbi ar-rajul al-hazim min ihda kunna, sijaona watu wapungufu katika akili na dini ambao waweza kuchukua akili ya mtu mwanamume wa kisawasawa kama mmoja wenu. Yaani mwanamke aweza kumfanya mwanamume akatembea na mikono na miguu atambaa, huo mwanamke. Wallahi mwanamume asiposimama kisawasawa mara moja tilisa. Sasa huu mfalme ajua wazi kile kitendo kikifanya ni cha makosa, lakini mwanamke hataki isipokuwa hilo. Ile mfalme akakaa kimya hivi, kisha akamwambia laki dhalika, hiyo tu ataka sawa. Thumma amara bi Yahya salawatullahi wasalamu alayhi fakutila, akaamrisha Yahya akauawa, akakatwa kichwa sababu ya kulingania watu katika haki, akauawa. Wa kudima ras Yahya alayhi salatu wassalam maharan litilka albaghi, kisha kichwa cha Yahya kikatolewa ndio mahari ya huyu kahaba, alikuwa ni kahaba mwingi, ndio mahari yake. Akauawa mtume katika mitume wa Allah. Kwa msishangae mkiwaona hivi vituko wanavyofanya Falestina, kuwaua watu, abria, watoto, wanawake, wazee, hawajali, nyoyo zao ngumu sana. Na haya maneno Allah ameyazungumza, ja'alna qulubahum qasiya, wana nyoyo ngumu ngumu ajabu ya hujawahi kufikiria. Fahiya kalhijarati au ashad qaswa, ay bal ashad qaswa, nyoyo zao ni kama mawe, bali ngumu kuliko mawe, ngumu sana, ngumu sana. Alhamdulillah, ulimwengu mzima leo watu wengi wajua kuwa hawa ndio chanzo cha balaa zote. Ukianza kuzungumza hapa balaa zao saa hii wanazifanya ulimwenguni, wewe utashangaa, utashangaa namna walivyokuwa waovu. Wallahu almusta'an. Almuhim, akauawa Yahya alayhi salam, na pia baba yake Zakaria alayhi salam. Wakati umesonga sana, lakini baba yake Zakaria pia aliuawa. Baba yake Zakaria pia aliuawa, Bani Israeli walimuua, na wengi na wengi katika mitume ambao wengine Allah subhanahu wa ta'ala hakututajia, ametutajia kwa ujumla tu kuwa hawa ni qatalatul anbiya. Hawa Bani Israeli au Yahud ni wauaji wa mitume wa Allah, na ndio sababu waitwa ummatul ghadab, ni watu ambao wameghadhibikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ni umma ambao Allah amewaghadhibikia, amewakasirikia kabisa. Kwa sababu wakijua tu mtu ni mwema, aamrisha kheri, hata akiwa sio leo katika ulimwengu watammaliza. Yani akasimama mtu yuko influential, kwa sababu yasikilizwa watu, watu wamfuatiliza, kisha akaanza kuzungumza dhidi yao, akazungumza ukweli dhidi yao, watamuondoa shekhe, watamaliza wamuondoe. Maal asaf, wengi katika vijana wetu haya mambo hawayajui, hawasomi kitabu cha Allah wakazingatia. Na ndio maana unaweza kushangaa kijana wa Kiislamu ukimwangalia namna alivyo ajifananisha na wao moja kwa moja, awachukulia ni watu wako mbele wameendelea. Haulai al-kuffar sallallahu alaihi wasallam. Kwa Zakaria alayhi salam ambaye ni babake Yahya pia walimuua, na kama tulivyotaja Allah amewasifu Bani Israil kuwa yaktuluna al-anbiya, fadhukira annahum qatalu Zakaria salawatullahi wasalamu alayhi fi qissati Maryam, wadhalika liannahum ittahamuhu bi Maryam faqataluhu lidhalika ba'da an farra minhum. Wasema katika tarikh, na haya wataja katika tarikh kirege katika al-bidaya wal nihaya na vitu vingine utaona wataja kuwa walimtuhumu uchafu dhidi ya Maryam mama yake Isa alayhi salatu wassalam. Na mpaka leo Mayahudi itikadi yao waliaadhu billah uffil lahum, wao waitakidi kuwa Isa alayhi salatu wassalam ni mtoto wa nje ya ndoa. Wao waitakidi hivyo mpaka leo, wao waitakidi hivyo na hawaamini kuwa ni mtume wa Allah. Sasa waweza kuona manasara wapigania wale Mayahudi, na ya akhi ule hata hakujali wewe, hata habari na wewe hana. Nimeona klipu moja amesimama Mkristo na Myahudi, hasa huyu mmoja amwambia wewe waabudu nani, na mmoja Muislamu amwambia wewe waabudu nani, amwambia yule Mkristo so mimi naabudu hivi na hivi, akaeleza akamwambia subiri, na wewe wamwabudu yule Mungu anayemwabudu? Asema ah, kabisa mimi hata simuamini wewe Isa, wasema wazi wazi simuamini, sababu alimkanusha alayhi salatu wasalam, bali wakamsingizia Zakaria juu ya nani, Maryam alayhi salam. Kwa sababu hii wakataka kumuua, aliwakimbia lakini wakampata wakammaliza, pia wakamuua Zakaria. Na hapa ndio mwisho wa kisa cha Yahya na Zakaria alayhi salam. Tukikutana tena insha Allah taala katika kikao kitakachokuja cha silsila qasas al-anbiya, tutamzungumzia Nabiullah Isa alayhi salatu wassalam, na atakuwa yeye ndiye mtume wa mwisho ambaye tutamzungumzia, kisha tuanze tena kuzungumza sira ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuanzia mwanzo insha Allah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.